برگ سبز، برنامه شماره 110. چشم بکشا، چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. سیاه داشت نهان برق نگاهی، در چشم سیاه داشت نهان برق نگاهی که از گرمی آن تا سحر افروخته بودم. دیده من ریخت بدامن گنجی که به عمری به دل اندوخته بودم. میخواستم از برق نگاهش بگریزم، میخواستم از برق نگاهش بگریزم. افسوس، افسوس که با سوز وی آموخته بود، افسوس که با سوز وی آموخته بود. یار بی پرده کمر بر برسای ما Ha! دنیا به بهای نقد دنیا به بهای لب ساقی دادی تا کجا مگر از زلف تو زنجیر نماید ورنه در همه شهر در همه شهر نگنجد، دل سر را یه مرد بود. توی درویش علی نگهدار شما. آن چه شنید برگ سبز شماره 110 بود که با شرکت آقایان محجوبی، تجبیدی، محمودی خونساری و رضا ورزنده در استودیوی گلها تنظیم یافته. آهنگ ابو عطا، اشعار از عطار